te gevaarlijk is in het gebied. Meer dan 15.000 vakantiegangers zijn de dupe, waaronder tientallen Nederlanders. Ze hebben genoeg te eten en te drinken, zegt TUI, waar ze de reis geboekt hadden. De meeste Nederlanders vinden dat de gasvelden in Groningen toch open moeten blijven. Eén Vandaag zocht dat uit en bijna 70% is voor. Ze denken dat het nodig kan zijn. Ja, 21 kwam met het voorstel. Of we kiezen voor een situatie waarin onze Nederlandse maatschappij ontwricht zou worden, inclusief de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Of dat we in zo'n situatie toch eigenlijk ons eigen noodpakketje zouden hebben. En dat is denk ik heel verstandig. In Groningen zelf zijn de meningen verdeeld. In de Tweede Kamer niet. Die wil het namelijk niet hebben, net als de minister. Femke Kok won Olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Maar door alle huldigingen en feestjes daarna heeft ze weinig meer geschaatst. Toch staat ze dit weekend alweer op een nieuw toernooi voor een nieuwe titel op het WK Sprint. Ik probeer gewoon 4 keer een goede rit te rijden, want ja, dat is een sprinttoernooi. Ja, en ze moet vanavond al aan de bak. Later dit weekend is ook nog het WK Allround. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, is het helder. Met vooral in het noorden en oosten fris, met kans op vorst aan de grond. Morgen zon, maar wel iets minder fel door het Sahara-zand. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje. En dan verkeer graag. Jelte. Er staan 54 files, de langste nu op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar staat voor Stroe 38 minuten. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandijk en Avenhoorn 1 uur en 4 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo. Daar zorgt een auto met pech voor een file van 54 minuten. Flitsers op de A1 tussen Duitsland en Hengelo bij 168.0. Op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 140.8. Als je op de A4 rijdt tussen Bergen-op-Zoom en de grens met België, staan ze bij 242.4. En op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 19.5. De A27 Almere-Hilversum 107.6. En de laatste op de A58 Groesbergen-op-Zoom bij 134.2. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram... ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 middagshow. Welkom, het is 6 uur. Dit is de 538 middagshow met Corona Rhythm of the Night. Zo direct dan Damiano David. Radio 538. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Heb je al een beetje kunnen laten rusten dat Crisscross Amsterdam uit elkaar is? Ja, nee. Maar. Ergens denk ik, ja, het kon ook niet eeuwig doorgaan. Dat gevoel had ik wel. Ja. Alleen, kijk, soms heb je dat ze met z'n allen gaan zitten en dan zeggen van, nou ja, we gaan niet met elkaar door, want blabla. En dan voelt het oké. Maar dit was zo gescheiden. Ik heb veel interviews gezien met Crisscross Amsterdam gisteren, want ja. Yuki die stapt natuurlijk uit de groep. Ja. Maar ik heb nog steeds vragen. En ik dacht, misschien als we antwoord willen hebben, dan moeten we de oom bellen van Crisscross Amsterdam. Dat is Henny Huisman natuurlijk. Hey, zullen we die zo even bellen? Die weet alles. Graag. Gaan we die zo bellen. This is the rhythm of the night. Cracker. Op 538 in de middagshow. Oké, Criss Cross Amsterdam bij elkaar. Ja. Joekie weg. Even Henny Huisman bellen, want dat is natuurlijk de oom van die de twee. Weet het, die weet echt hoe het zit. Die moet het weten, ja. Kijken of Henny Huisman opneemt. Henny met Frank Hallo. En Eigen van 538. Hey Frank, hoi. Hoi, hoe is het met je, Henny? Heel goed, man. Heel goed. Goed. Jou ook? Ja, ook goed. Goed, ja. wij zijn nog steeds een beetje van slag van dat nieuws van Criss Cross Amsterdam. En we vroegen ons af, Henny weet vast meer. Nou, ik weet niet zo gek veel meer, hoor. Ik weet wel dat ze ben ik al op de radio, of niet? Zeker, Henny. Dank toch. Ja, mooie tijd, hè, Arjen? Ja. Daar wil ik ook even alles van weten. Wat hebben jullie eigen gedaan? Kunnen we het later over hebben? Nee, maar Arjen is een schat. En een zeer talentvolle vrouw. Ja, schat. Maar Henny, we waren serieus. We hebben het er gewoon al vanaf het moment dat we het hoorden, dachten ja, we zijn gewoon een beetje, we zagen het allemaal niet aankomen, toch best wel. Nou, Henny, het is natuurlijk een beetje gek, weet je, als je drie vrienden hebt en eentje gaat er weg, ja, toch? Dan moet er toch wat gebeurd zijn. Maar toch is er iets wat heel veel mensen niet wisten. En dat is dus Criss Cross Amsterdam. Zijn die twee jongens? Zijn de twee huismannetjes? Mm-hmm. Die produceren, die bedenken, weet je wel. Dus dat is dus het verhaal eraan. En ze hebben dus Yuki er later bijgekomen, omdat zij niet van die feestvarkens zijn, weet je wel. Van zij zijn met z'n tweeën niet de jongens die vooraan willen staan. Ze zijn meer producent. Ja. Dus ze hebben, bij grote toeval was ik daarbij. Ik stond ergens op te treden in Amsterdam-Noord. Ik praat over 12 jaar terug. In een hele grote tent. En toen ontmoetten ze daar Yuki. En vanaf dat moment hebben ze hem erbij gevraagd. Dus Yuki was natuurlijk in feite. Hij was sowieso al derde wiel, zeg jij. Nou, hij was in vaste dienst als MC. Ja. Maar hij produceerde niet mee aan platen en aan ideeën en weet ik van wat. Maar hij was de fluff. Ja. De fluff. De fluff. Nee, maar hij was gewoon een hele belangrijke, hele leuke, goede MC, hoor. Vergis me niet. Maar het is natuurlijk wel. Ze hebben er 12 jaar mee gewerkt. Ja. Maar ze ontdekten ook een beetje dat hij wel zin had in andere dingen ook. Ja. Hij is een beetje een ander type ook. En, maar ging het dan al wat stroefjes onderling? Nou, dat geloof ik niet. Ik denk dat ze het allemaal heel goed onderling goed geregeld hadden en goed gedaan. Maar hij is wel die twee huismannetjes zijn natuurlijk, je kent de huismannetjes. Ja. En hij is, hij wil ook graag op Ibiza wonen en weet je wel, met de kinderen. Hij is gewoon een zachter iemand, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus of je dan met elkaar. Kijk, het aandeel was op de bühne heel groot. Hè, dus hij stond vooraan en ik kreeg alle applausen. Maar Criss Cross Amsterdam is natuurlijk eigenlijk twee mensen die muziek maken. Maar dan kunnen ze het ook prima zonder, zeg jij, die huismannetjes. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze wel. Dat het wel heel erg goed is om weer een nieuwe MC. Want zij kunnen. Nou, dat ik weet voor iemand, Henny. Iemand die misschien tijd heeft, die ervaring heeft. Ja, podiumervaring. De achternaam al heeft. Nee. Het publiek meekrijgt? Nee, voor geen goud. Nee. Wat ze wel hebben als idee is, ze zouden wel, zeg maar, à la, daar heb ik ze over gehoord hoor. Net als Direct, die wilde een nieuwe zanger hebben. Dus dat er een programma komt. Zoektocht. Zoeken. En dan zou ik eventueel in de jury kunnen. Ja, tuurlijk. Hey, dat zou geweldig zijn. Dat zou leuk zijn. En het Bulletje erbij? Die is al lang al dood. Nee, dat weet je niet. Maar vooral doorgaan wel. Ja, er zijn een heleboel doods. Je moet ontzettend oppassen. Ja, dat is waar. Sorry, Henny. Gaan ze nog een beetje oké met elkaar? Want ze hebben niet met z'n drieën kunnen afsluiten. Of voor de camera in ieder geval. Nee, maar dat is altijd zo. Ik heb dat ook meegemaakt met Margriet Essenhuis, weet je wel, toen de tijd. Dat er één keer dat ze toch een betere drummer kregen en een betere gitarist. En, dan is er op dat moment is het toch even een soort storingtje. Ja, ja. En later komt dat weer helemaal goed. Maar er is nu nog een storingtje. Dat is jammer, hè? Laat ik het nou zo zeggen, dat het is. Ze zijn heel erg gewoon goed, vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Maar het is wel goed dat ze niet langer doorgaan, want dan krijg je dat misschien ja. wel. Ja, oké. Okay. Ja. Henny, bedankt. Heeft ons toch weer een beetje gerustgesteld zo. Ja. Ja, oké. Okay. En oompje weet alles, hè? Oompje weet alles. En ja. tot snel weer met een goede mop. Oh ja, ik heb er nog één hoor. Oh. Graag doen! Nou, je weet dat een jongetje van 8 die gaat met zijn vader en moeder mee naar een naaktcamping. En die de eerste dag en die komt terug en die zegt tegen zijn moeder: wat ik nou zie, die zijn vrouwen met enorme grote tieten en vrouwen met hele kleine. Nou, die moeder zegt: dat klopt. Die met die kleine, die zijn een beetje dom en arm. Maar die met die grote tieten zijn heel rijk. Dan moet je verder niks van aantrekken, dat die lopen hier gewoon rond. Oké, dat is prima. De tweede dag komt die mensen weer aan, zie ik toch mannen lopen met een korte piemel en een hele lange piemel. Dan zeg met die korte piemel, ja, die zijn gewoon heel erg dom. En, maar die met een lange piemel zijn ontzettend slim. Oh, zegt die, maar waarom vraag je dat nou? Ze zegt, ik zat met papa staan praten met een hele rijke vrouw. En papa werd steeds slimmer. Henny Huisman! Henny, dankjewel! Yo! Hoi! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds.

Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. Kar van Cevitam. Alle blikken van 600 milliliter of knijpflesjes van 48 milliliter. 2 voor 6 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Vanavond en vannacht is het helder met in het noorden en oosten kans op vorst aan de grond. Dan morgen het weerbericht dat je wil horen. Kort, krachtig en ideaal. Zonnig en 19 graden. Ach, ach, lekker. Dan verkeer graag, Jelte. 14 files. De langste staan nu nog op de A2 tussen Amsterdam en Ouderijn. Voor de Leidse Rijn staat 18 minuten. Op de A7 Zaan staat Horen tussen Weidewormer en Avenhoorn ook 18. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo staat 20 minuten. Flitsers op de A1 richting Hengelo naar Duitsland bij 168.0. Op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 140.5. En nog eentje op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 155.3. De A12 Gouda-Zoetermeer 20.8. Op de A27 Almere-Hilversum 107.6. A58 Goesbergen op Zoom 133.8. En de laatste op de A65. Daar staat een flitser bij Vught bij 4.4. Het is 6:03. Hier is ze hier. En ze praat ons bij. Goedenavond. Het hogere belastingvrije bedrag dat ouders aan hun kinderen mogen geven moet blijven. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, meldt de Telegraaf. Ambtenaren had het kabinet het advies gegeven om erin te snijden, maar dat moet de minister naast zich neerleggen, vindt de Kamer. President Trump die weigert een nieuwe Iraanse leider te accepteren die het beleid voortzet van Ayatollah Khamenei. Die werd zaterdag gedood bij een militaire actie en zijn zoon is in beeld voor de opvolging. Dat ziet Trump sowieso niet zitten. En verder zei hij dat hij persoonlijk betrokken wil zijn bij de selectie van de volgende leider. En Daniel de Ridder zijn terug bij Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff die heeft de oud-spelers aangesteld als zijn assistenten. De Jong die zou zich bijvoorbeeld bezig gaan houden met scouting en Daniel de Ridder met transfers. Bij PSV wordt Ronald Koeman geëerd. Rond de wedstrijd tegen AZ zaterdag wordt onze bondscoach toegevoegd aan de Walk of Fame bij het Philips Stadion. Koeman speelde tussen 1986 en 1989 voor PSV. Won 3 landstitels, 2 KNVB-bekers en natuurlijk de Europa Cup 1. Hij maakte 63 doelpunten, wat veel is voor een verdediger. En over zijn hele carrière zelfs 240. En daarmee is hij nog steeds de meest scorende verdediger in de geschiedenis van het voetbal. Koeman had een schot. Dat sloeg die ging door het net heen. Dat was ongelooflijk. Lewis Hamilton die stopt niet met de Formule 1 voordat er een race in Afrika is geweest. Hij werkt achter de schermen hard om een race naar Afrika te halen. Bijvoorbeeld in Kenia, Rwanda of Zuid-Afrika. Hamilton is half Afrikaans en trots op dat deel van de wereld. Dit weekend is de eerste race van het nieuwe seizoen in Melbourne. Vanavond op tv de reunie van Winter voor Liefde. Zullen veel mensen naar uitkijken. Wat ook te zien is op tv, namelijk sport, schaatsen in Tialf in Heerenveen, gaat het WK Sprint van start. Namens Nederland doet bijvoorbeeld Femke Kok mee, Jenning Gubo, Joep Wennemars. Later dit weekend is ook nog het WK Allround. Schaatser Jordan Stoltz uit Amerika dan doet ook mee. En hij heeft weer eens grootse plannen. In Tialf doet hij namelijk mee aan de beide WK's. Zijn doel na al die 8 afstanden 2 wereldtitels. Hij is ons Nederlandse feestje wel een beetje aan het vergallen. Dit willen we toch niet? Nee. Heerlijk. Bij de winterspelen had hij ook al een hoog doel. Hij ging namelijk voor 4 gouden medailles. Dat is hem niet gelukt. Het werden er 2 en een zilveren. Na de spelen is hij dan direct naar Heerenveen gegaan voor de voorbereiding van deze WK. Luizende pels. Arme Jenning. Hier is Duk. Graag gedaan. 538 Middagshow. Alex Jordan, Happiness. Zo direct naar Chesto, dit is Lelo. Lelo, hit the sun. Everybody have a real good time. Real good time. I'm hearing voices in my head. There's no way to escape. Minuten. Betrapt op een schreef om 6:15. Mart zo direct met zijn verhaal. Is hij betrapt op vreemdgaan? Heeft hij iemand betrapt op vreemdgaan? Als je slaapt. We horen dat zo. Betrapen. Dit is Alexis Jordan, Happiness. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind not to try this. Through strength I found love. In time I found myself. In happiness through. Through strength I found love. In time I found myself. In happiness that you can give to me. I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me wanna say precies. En dus de hoogste tijd voor Betrapt op een Scheven. Mart, goedenavond. Hey, met Mart, hallo, goedenavond. Goedenavond Bart, welkom bij Betrapt op een Scheven om 7:15. Het is Mart, dan weet je het vast. Mart. Mart, ja, met een ja, M. Ik zei dat toch op die. Ja, hij zei het, maar hij heeft een harde M. Oh, Mart. Mart, helemaal top. Mart, wat is jou gebeurd? Nou, ik ben nou wel gestopt dan, maar tot een half jaar geleden was ik nog chauffeur. En in de zeecontainers. Dus ja, mooie ritjes altijd. En standaard altijd, bijna altijd overnachten op de Maasvlakte, op de Waalhaven in Rotterdam. En toen had ik nog een vriendin. En toen is zij een keer meegegaan. En blijkbaar stond daar ook een chauffeur die zij kende. En die stond naast mij op de parking. En daar is zij s'nachts naar binnen gegaan. Hé? Wat? Zowel in de vrachtwagen als in hem, zeg maar. Zij is in hem gegaan. Oh jee, dat is echt... Maar hè, hoe en hoe ben je erachter gekomen en wat is er gebeurd? Ja, nou, dat is het verhaaltje, dat gaat allemaal wel een beetje rollen. En toen kwamen er een paar gasten mij vertellen voor die auto die ging nog wel heen en weer. En toen uiteindelijk, je trekt niet gelijk een conclusie natuurlijk. Ja, en toen uiteindelijk is het eerlijk verteld. Ja, want jij hebt eigenlijk niks meegekregen, want jij lag te slapen. Nee, ik lag heerlijk te slapen. Ik heb niks gehoord, niks gezien. En hadden jullie iets van ruzie of was het gewoon... Nee, helemaal niks, joh. Helemaal niks. En had je, ging het goed tussen jullie verder? Ja, dat wel. Dat wel. Ja, er is nooit wat over gezegd. Dus het, Maar hoe heeft ze dat zo snel voor geregeld dan? Ja, ik heb geen idee hoe dat gegaan is. Het is vaak een beetje toeval. Maar ze kenden hem wel en dat is gebeurd. Dus. En wat gaf ze als verklaring dan, Mart? Ja, op een gegeven moment kwam het verhaal een beetje ten lichte natuurlijk. En vanaf zijn kant ook, dus ik kreeg dat een beetje te horen. Dus toen heeft zij maar gelijk aan mij verteld van joh, zo zit het. En voordat er andere verhalen de wereld in geholpen worden. Ja, ooit krijg je natuurlijk wel eens dingen te horen, want de waarheid komt altijd een beetje aan het licht, heb ik altijd idee. Dus zodoende. Maar had ze gewoon zin in een gekkig uitstapje? Of was er al langer spanning tussen die twee? Nee. Dat ik het niet weet, joh. Dat kan het allebei zijn. Ik ben er nooit achter gekomen. En dat, heb je hem nog geconfronteerd? Ik links liggen. Hè? Heb je hem nog geconfronteerd? Nee, joh. Ik heb altijd zoiets van, joh, als een vrouw zo doet, dan weet je al gelijk hoe de aard ervan is. En dan moet je gewoon verder zoeken. Ja, dan moet je heel hard rennen. Ja, joh. Boven snel wegrijden. Mart, heel erg bedankt voor je verhaal. Ja, nee joh, geen probleem. En fijne avond toch? Hey, hetzelfde. Hey. En welke. Hoi. Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen. Dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je vindt van zichzelf dat ze een resting calculating bitch face heeft. Wie, Babette? Nee. Niet Babette. Taylor Swift. Ik heb gisteren die film zitten kijken. Oh, die docu die je... Ja, ik weet niet precies wat het is. Ja, die een paar delen. Ja, nee, niet die. Oh, je hebt alles zitten kijken. Ik heb iets zitten kijken van Taylor Swift. Dat leek concert. Op een film. Nee. Ik heb een optreden gekeken van Taylor Swift. Ik zag een videoclip. Gekeken en ik dacht, leuk tekst, ze danst. Nee, en daar waren opnames van een videoclip. Ja? En ze zag zichzelf terug. En ze zei, wat heb ik hier toch een resting calculating pitch face. Oh ja. Ja. En hoe kom jij hierop? Omdat we er gaan draaien. Oh! Gelukkig, ik denk wat we daar waren. Waar hang je dit aan vast? Ik zat naar jouw kop te kijken. Ik denk, ja, en die heeft er ook een. Nee. Oh. Ik denk, ik ga Taylor Swift draaien. Ik heb nog wel extra informatie. Hé, hey, wat leuk. Ik ga ook maar eens kijken dan. Doen! Ja. Naar je eigen kop of naar de film? Ja, naar mijn eigen kop natuurlijk. Ja. Hey, en Martijn is hier zo meteen. Tot zover de 538-middagshow. The Fate of Ophelia. Hier is de Taylor Swift. I heard you calling on the megaphone.